Κλαίω τεύτερπε τε θάλεια τε μελπομένετε, τερψίχωρε τε ρατώτε πολύμνια τε ουρανιέτε, καλλιόπε τε χέδε προφερεστάτε στην χαπασέον. Αγχαίε τε καί ευφροζούνε, θαλίε τε ραετέινε. Κλωθώ τε λάχες είστε καί άτροπος, χαίτε διτούζι θνετόις ανθρώποισιν, έχειν αγαθόν τε κακόντε. Στενότε ρουάλε τε μέτουσα τε λυγρά παθούσα. Χώς απόλοιτοι καί άλλος, χώτης το γιάουτα γερέσδοι. Αιέν αριστεύειν καί χυπέιροχον έμμεναι άλλον. Χέις ο Ιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρες. Αμφότερον βασιλέους ταγαθός κρατερός ταί χμεέτες. Έσε ταί έμαρ χωτάν ποτολόλαι ήλιος χειρέ. Καί πρίαμος καί λαός ευμελίο πρίαμοιο. Ναπολέον. Ναπολέον, απολέον, πόλεον, χολέον, λέον, χεόν, οόν. Επτά σοφών, κλεόμπουλε, σε μεν τεκνόζατο λίντος. Φατίδε συσουφίαξον περίανδρον έχειν. Πιτακόν χαί μυτιλάνα, βίαντα δε δία πριένεε. Μίλετος δε θαλέν, άκρον έρεσμα δίκας. Χασπάρτα χίλωνα, σόλωνα δε κεκροπής άια. Πάντας αρισδάλου σοφροζούνας φύλακας. Γνώθη σαυτόν, με δεν άγαν. Εγγύα παραδάτα. Καίρον γνώθη. Χοί πλέιστοι κακόι. Μέτρον άριστον. Μελέτε το παν. Νύψονάνο μέμα μέμονάνο ψιν. Νύψον ανώμεμα με μόναν όψιν. Ουδέν γαρ ανθρώποιζιν χόιον άργυρος. Κακόν νόμισμα έμπλαστε, τούτο καί πόλεις πορθέι, τόδ άνδρας εξανίστεζιν δόμον. Τόδεκ διδάσκει καί παραλάσσει φρένας, χρεστάς προς αισκρά πραγμαθίστας θαί πρωτών. Πανουργίας δε δεξεν ανθρώποις έχειν, καί παντός έργου δυσέβειαν ειδέναι. Σοφός Σοφοκλές, σοφότερος δευρυπίδες, ανδρών δε πάντων Σοκράτες σοφότατος. Χεύρεκα, δώσ' μοι πούστο, καί ταν γάν κίνα σώ. Ειδε παν έχει καλός, θω επαγνίωε, δότε κρότον καί πάντες χυμείς μετά χαράς προπέμψατε. Τέκνον ετάν επιτάς. Λακαϊνόν αποφθέγματα. Τός έμερον μέλεοι μόι, το δαύριον τίς οίδεν. Εξ χώραι μόκθοις ικανοόταται, χαίδε μεταυτάς γράμμαζι δεικνούμεναι σδέτη λέγουσιν μπροτόις. Πρώτε, δευτέρα, τρίτε, τετάρτε, πέμπτε, έκτε, εβδόμε, ογδόε, ενάτε, δεκάτε.